یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، نہیں کسی کا مقام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ جو بعد ذکر خدا ہے افضل، ہے ذکر خیر الانام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ در نبی پر یہ عمر بیتے، ہو مجھ پہ لطف دوام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ مدینے والے کہیں مقامی، ہو ان کے در پر قیام ایسا۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا۔ لبوں پہ نام نبی جب آیا، گریز پا حادثوں کو پایا۔ جو تال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ جو تال دیتا ہے مشکلوں کو، میرے نبی کا ہے نام ایسا۔ جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے۔ جو غم زدوں کو گلے لگا لے، بروں کو دامن میں جو چھپا لے۔ ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا؟ ہے دوسرا کون اس جہاں میں سوائے خیر الانام ایسا؟ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں مجھ کو۔ مجھے کو دیکھو وہ بے طلب ہی نوازتے جا رہے ہیں مجھ کو۔ نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا۔ نہ میرا کوئی عمل ہے ایسا، نہ میرا کوئی ہے کام ایسا۔ ہے جتنے عقل و خرد کے دعوے، سب ان کی گردے سفر میں گم ہیں۔ ہیں جتنے عقل و خرد کے دعوے، سب ان کے گردے سفر میں گم ہیں۔ کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا۔ کوئی بھی اب تک سمجھ نہ پایا ہے مصطفیٰ کا مقام ایسا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں، کہ خود نبی نے تجھے خریدا۔ بلال تجھ پر نثار جاؤں، کہ خود نبی نے تجھے خریدا. نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا, نصیب ہو تو نصیب ایسا, غلام ہو تو غلام ایسا. درود ان پر سلام ان پر ہیں خوبیاں سب تمام ان پر, درود ان پر سلام ان پر ہیں خوبیاں سب تمام ان پر. سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا, سلامتی کی جو ہے ضمانت وہ لے کے آئے نظام ایسا. نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے, نماز اقصا میں جب پڑھائی تو انبیاء رسول یہ بولے. نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا, نماز ہو تو نماز ایسی, امام ہو تو امام ایسا. میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جس کا خلق عظیم قرآن, میں خالد اپنے نبی پہ قربان ہے جس کا خلق عظیم قرآن, ہے روشنی ہے روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا, ہے روشنی جس کی دو جہاں میں کہیں ہے ماہ تمام ایسا. یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے نہیں کسی کا مقام ایسا.